राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 23 दिसंबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल व्यापकता के बारे में पूछा था कि भाई, तो आपने बताया कि भाई एक अंगुली में पीड़ा तो दूसरी में क्यों नहीं होती। हाँ। तो उन भाई का व्यापक होने से, तो ये बात उनके शरीर में व्यापक हुई समझ में, ये उदाहरण पूरा समझ में नहीं आया, इस उदाहरण से बात सिद्ध नहीं हुई। बोले तो ये तो एक अंगुली सर्व व्यापकता है, तो पीड़ा तो सारे अंगुली दूसरी अंगुली में हुई नहीं। अगर देखो, आप विचार करो कि सर्व व्यापक परमात्मा हो तो एक को बुखार आने से सबको जाना चाहिए, यही तो प्रश्न था। वहां एक को तकलीफ हो सबको तकलीफ होनी चाहिए, ये प्रश्न था। तो सब संसार में व्यापक है या नहीं है इसका तो पता नहीं हमें, आतु शास्त्र कहता है। परंतु शरीर में मैं सब जगह हूँ, बात सब जगह झूठी। यहाँ पर कौन सी जगह आप नहीं हो, तो शरीर में पैर में आप नहीं हो, हाथ में आप नहीं हो, किस जगह आप नहीं हो, आप सब जगह हो। तो सब जगह होते हुए एक अंगुली में पीड़ हो तो सब अंगुली में पीड़ मिल जाइए, क्योंकि व्यापक सब जगह हो तो सब में होनी चाहिए, ये तो हमें प्रश्न था। तो उस व्यापक से पता नहीं है, शरीर में व्यापक पता है आपको, आपका जहाँ पता है वहां भी एक जल्दी पीड़ होती है, इस बेटी होती। तो सब जगह व्यापक होते हुए भी पीड़ एक नहीं होती, सदैव पीड़ होती है नहीं होती। तो सर्व व्यापक होने से पीड़ हो जाए, आप सच्ची नहीं है ना। आपका अनुभव है, आपका वो आपके अनुभव की बात बताई। आप अपने शरीर में व्यापक बनते हैं, मैं शरीर में सब जगह हूँ, आप किस जगह नहीं हो शरीर में, क्या माथे में नहीं हो, पैर में नहीं हो, हाथ में नहीं हो, पीठ में नहीं हो, पीठ में नहीं हो, कहाँ नहीं हो, सिर्फ व्यापक आप होते हुए भी पीड़ एक लग रही होते पूरी विधि होती। तो सब व्यापी होने में सब पीड़ा होनी चाहिए, इसमें मैं कहा शंका कहा नहीं हो, मुझे शंका कहा नहीं है। कल उन्होंने कहा मेरे समझ में नहीं आई, कल आपने बताया ना ये उदाहरण, बोले इस उदाहरण से बात स्पष्ट नहीं हुई मेरे, अब आई नहीं, अब बोलो भाई नहीं आई तो बोलो, जहाँ नहीं आई है वो बात बोलो। बोल खड़े बोल रहे, व्यापकता है आप अपने शरीर में व्यापक हो कि नहीं ये बताओ, सब शरीर में व्यापक हो स्वीकार करते हैं, जैसे संसार में सब जगह परमात्मा व्यापक है, तो आप अपने शरीर में व्यापक हो ही, एक अंगुली पीड़ और शरीर उंगली उसी सब जगह, आपके व्यापक होने पर भी एक ही पीड़ होती है तो दूसरी भी होती नहीं, तो समझने का व्यापक होने से समझने की पीड़ा कैसे हो? आप तो व्यापक हो एक, वो तो व्यापक है कि नहीं है पता नहीं है, कहीं से पता आपको है, फिर भी समझने की पीड़ा नहीं होती। आप अधर्म में है कि नहीं, इसमें कहां समझ में नहीं आई वो बताओ, जो समझ में नहीं आई वो सुनता। अपरा प्रकृति में चेतन व्यापक है तो ये बात सिद्ध नहीं हो रही है। वाह मत उड़न दो, आप हाथ में जा तो करो, हमारे आ तो सिद्ध करो, मेरी बात मत छेड़ो। वही व्यापक परमात्म तत्व जो चेतन तत्व है वो अपरा में व्यापक है तो ये बात सिद्ध नहीं हो रही है, यूं कह रहे हैं, वो जच नहीं रही है बात। आपके पीड़ा होना सही से नहीं हो रही है, ये तो बोले जानकारी है हमारे कि हम इस शरीर में व्यापक हैं। आप शरीर में महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं तो तुझे पीड़ा होती जीव नहीं होती। हाँ तो नहीं होती, व्यापक होते हुए भी जहाँ वहीं ऐसे परमात्मा सबसे व्यापक होते हुए भी पीड़ा थोड़ा होती है होगी। जैसे इस शरीर में आप व्यापक है और व्यापक होते हुए भी पीड़ा एक होती है, सब ऐसे परमात्मा व्यापक होने पर पीड़ा पीड़ा नहीं होगी। इसमें समझ में नहीं आया वो विषय समझाओ, कौन सी बात समझ में आएगी? देखो मेरे को पता रहेगा इस विषय में, मैं समझे मैं विषय में कहूँ मेरे को क्या पता, सामान्य बात तो मैंने कह दी। अब आपके शंका कहाँ है वो बताओ, बोल रहे नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। महाराज जी व्यापकता होने पर जैसे उसमें ज्ञान अमरता अवस्था तो सब अवस्था वैसा या पीड़ा होने से सबसे पीड़ा हो गई। अब आप तो वो उसका पूछते हैं कि व्यापक होने पर ये अमरता है इसका भी तो अनुभव होना चाहिए, जब व्यापक है तो उसका अनुभव भी तो होना चाहिए। अनुभव करो बात ठीक है, अनुभव पहले मान लो भगवान को, पहले मान लो फिर जानोगे भक्ति मार्ग में, पहले मान लो फिर जानोगे, और ज्ञान मार्ग में पहले जानोगे फिर मानोगे। चांदर मानना तो हो गई, भक्ति मार्ग में पहले मानो चलो। जैसे एक जगह पीड़ा हुई, व्यापक सब जगह हो तो एक जगह आप ज्ञान में आई बात तो ज्ञान में आते हुए सड़े ज्ञान मान चाहिए। कोई ज्ञान में बात आई वह ज्ञान में बात सब जान रही है, सब जा रही है आपने मन में आई शब्द की बात है ज्ञान की। आपके शरीर में आप व्यापक हो नहीं तो सब शरीर में बात शरीर में आती ही बात ना, नाक में कान में सब ज्ञान चाहिए आप व्यापक हो ही। फिर नाक में क्यों जाती, कान में क्यों जाती बताओ? आपके मन में आई बात सब जानी चाहिए, कान में नाक में आनी चाहिए, हाथ में आनी चाहिए, पैर में आनी चाहिए, आते ही है। अनुभव तो होता है, कान में भी व्यापकता होने का जो है अनुभव। हाँ सारे मतलब व्यापक सभी इंद्रियों का ज्ञान तो अनुभव होता ही है हमको, कान का भी, हाथ का, पीड़ा अलग अलग क्यों होता है? तो जहाँ जो स्थिति है वहाँ उसका अनुभव होता है, जो हालत है कहीं है ये सब जगह क्यों नहीं होता? व्यापक होने पर सब जगह क्यों नहीं होता है? ये तो मुद्दा है, पीड़ा तो सब जगह व्यापक नहीं है ना, पीड़ा तो एक देश ही है, एक अंगुली में है तो दूसरे में तो ज्ञान सब में कौन से ज्ञान होता है वहाँ से होता है क्या? ज्ञान से ज्ञान होता है, वो आंख से होता है क्या? हर इंद्रियों का अलग कार्य है, अलग कार्य इस बात का अलग हो तो सबने व्यापक होने पर भी कार्य सब इंद्रियों में आप हो तो नाक में होता है कंठ का ज्ञान, वो कंठ का ज्ञान आंख में होता है क्या? नहीं, तो यहाँ सब नहीं होता, उसके द्वारा होता है, अलग अलग ज्ञान होता है की शक्ति से, इन सब में अलग अलग अपना अपना गुण धर्म से हो जाएगा। दूध रहे दूध, एक कटोरी दूध लाए तो दूध आंखों में देखे तो डॉलर है, वो सफेद है, कहो कुछ नहीं, आंगली देखो गर्म है तो गर्म का ज्ञान आंख से होना चाहिए। चाखे जब मीठा है, मीठा वाला हुआ है तो मीठे का ज्ञान आंगले हो गया। कार्य अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, इस वास्ते ज्ञान सब जगह से होगा, कार्य अलग अलग है, अब ये अलग अलग है। आंगुली से वो गर्म है, आंख से देखता गर्म है, कर्म दिखता है आंख से, जीव के मीठा है आंगली से मीठा दिख रहा है, आंगली से मीठा दिखता है, यह अब हम संग अब कहाँ है? ये तो महाराज जी मतलब इंद्रियों का हर कार्य जो है अलग अलग जो है पता भी जो है बताकर बताते हैं, अनुभव भी होता है और इससे पता भी चलता है शरीर में व्यापक है, बाकी अपरा में महसूस नहीं होता महाराज जी, जो है अनुभव नहीं होता इस बात का, अभी भी इस बात का अनुभव नहीं होता है। आपने उदाहरण देकर समझाया ना, और शरीर में भी अपना व्यापकता का महसूस होता है कि हम हैं इसमें, पर अपरा में परमात्म तत्व व्यापक है और परमात्म तत्व की तरह हम भी उन्हीं के समान ही सब जगह व्यापक है, इस बात का अनुभव बहुत दूसरी है। मन पीड़ा तो और अलग अलग होती है ना, यहाँ आँख का ज्ञान अलग है, नाक का ज्ञान अलग है, कान का ज्ञान अलग है, ये तो समझ में आएगी। अब संग क्या है? अनुभव नहीं हो रहा इस बात का, अनुभव हमारी व्यापकता का अनुभव सर्वदेशीय परमात्म सत्ता। वह तो बात में कही, वह उत्तर दे दिया बीच में कि पहले मान लो पीछे जाओगे, आप से वो कहा से वो तो पहले कहा मानोगे कहा है, मानना ही पड़ेगा, मेरे मन कैसे ठीक होगा, ये भी शेर ठीक होते भी लिखे दो घोड़े खाने एक भी शो लगाते हो, मानोगे नहीं पहले पहले मानो व्यापक है ये मान लो, फिर समझ में होगा। हरेक विषय अरे मानना पड़ता है, परेशान होता है, ठीक है नहीं मतलब पूछ लो, जो पूछ नहीं पूछ लो, ये बात तो ठीक है, वही है अल्जेब्रा में भी यही होता है, पहले मानना पड़ेगा फिर उसके बाद जानना। बोले यही बात ठीक है, गणित में भी ऐसा ही होता है, गणित है ना, बीज गणित उनमें भी ऐसा ही होता है, पहले मानना पड़ता है फिर उसके बाद। मेरा तो यहाँ ही मेरा जो है वो मांस है, हंस है। और कभी कभी आप दूसरी तरफ ऐसा भी कह देते हैं कि सुनाना साधक के लिए बढ़िया काम नहीं है, बढ़िया चीज नहीं है, जो साधन करना चाहता है उसको दूसरों को सुनाना ये अच्छा नहीं है। मानो मानना इतना तो अच्छा है, पर सब ज्ञान तो मानने से नहीं होगा ना, सब तरह का ज्ञान मानने से नहीं होगा, अलग अलग है, कान का ज्ञान अलग है, आँख का अलग है, नाक का अलग है, जीभ का अलग है, चमड़ी का अलग है, ऐसा अलग अलग ज्ञान होगा, पहले मान लाए पहले ज्ञान होगा, मान लेते में समाप्त हो जाएगी, मान लिया इतने में सब ये समाप्ति नहीं हो गई, इस विषय को माना है उस विषय ज्ञान होगा। इनका तो बात इनका हो गया महाराज, इनकी बात पूरी हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, उसके अनुसार ये बात है कि कल आपने ये कहा था कि सुनाने वाले को बहुत लाभ होता है, सत्संग सुनाता है दूसरों को बात भगवत, तो भूरीदा जना आया है, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सुनाना साधक के लिए अच्छा नहीं है ना? सुनाना वो बात और है, वो है अभिमान के लिए, मैं सुनाना हूँ, मैं सुनने वाले की अब बेसबी मैं समझता हूँ, ये अभिमान है, ये नहीं होना चाहिए, एक अंश में ये गड़बड़ी है, इनमें सुना तो नहीं चाहिए, ये नहीं कहता मैं, सुन सावधान रहो, खुद को सुनना चाहिए, आध्यात्मिक मेरे व्यक्ति ने कहा था फिर व्याख्यान सुना करो खुद का ही, हाँ व्याख्यान करवा तुम्हें, तुम बोलते हो तुम्हें सुना करो, आप मानो सुनने वाले जो ध्यान रखे जो ध्यान रखे करो, बोले भी करो सुझा भी करो, डबल काम हो गया। क्यों नहीं, मैं तो जानता हूँ, हर जानता हूँ, श्रोता बनकर सुनावे तो इसमें फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा, तुम सुनो सुनो, सत्संग सुनाने वाले को भी सुनना चाहिए, वही वही बात है, दूसरों सुनाते आप भी सुनिए, अपने काम में लड़ी बैठे ज्यादा फायदा होगा, ये तो अभिमान होगा फायदा कि मैं तो सुनाने वाला हूँ, सुनाने वाला भी सुनने वाला होना चाहिए, सब सुनना है अपने, ये दूसरी बात व्यवहारिक बात कि घर में कोई सुवा सूतक होता है, सुवा कोई बच्चा पैदा हो जाए कुटुंब में तो उसका जो सूतक लगता है ना अशौच, तो उसमें मंदिर में जाना चाहिए या नहीं, संध्या कर रहे कि नहीं, संध्या वंदन संध्या कर रहे, पूजा घर में भगवान की मूर्ति की पूजा, शिवलिंग की के ऊपर जल चढ़ाना, रामायण आदि पुस्तक को छूना पाठ करना चाहिए कि नहीं, और भगवान को भोग घर में बनी हुई चीज का लगाना चाहिए कि नहीं उन दिनों में। अच्छा, और ये जो है दो ये सुवा सूतक परिवार की कितनी पीढ़ियों तक लगता है? सात पीढ़ी, पांच पीढ़ियां तक है पर सात तक है। कई भाषा में कई अपने सावड़ भी बोलते हैं इसको, सावड़ सावड़ सुवा सूतक को बोले सावड़ लग जाती है, सावड़ इसमें लिखा है सावड़, तो सुवा सूतक ही। अब ये वासुदेव सर्वम, तो इससे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं करना है, ये बात जब सुनी समझ में आई तो अब बस यही अनुभव है ना कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो ये अनुभव करने के बाद फिर भी जो बाद में व्यवहार में कोई नई चीज खाने की मन में आती है या दोस्तों से बात करने की मन में आती है, वासुदेव माना तो वासुदेव का माना, जब खाने की मन में आती है तो वासुदेव खाओगे वो वैसे अनुभव क्या है, वो अनुभव कैसे होता है, अनुभव होने पर क्या होता है, ये बात जानना चाहते हैं। बाद में संत करेगा, संत समझो बात, तो बात नहीं समझे वो लगा पीड़ होती है, समझा पीड़ समझा थप्पड़ में हो रही समझा होता पीड़ हुई है, समझा पेड़ को समझा दो भैया, खुद पेड़ होने से ही समझता है, समझाओ। अनुभव होने पर ही पता लगता है। तो बोले आत्मसाक्ष, जब ये आत्मसाक्षात्कार होता है तो शरीर में नया अनुभव क्या होता है? नया अनुभव कुछ नहीं होता, राग द्वेष मिट जाते हैं, हरे शोभ मिट जाते हैं, चिंता मिट जाती है, शांति मिल जाती है। और जीवन मुक्त होने का, जीवन मुक्त होने का क्या मतलब है? जीवन मुक्त हो गए तो इसका क्या मतलब है? जीवन मुक्त सब मुक्त हो गए, जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में मुक्त हो गए। अब दूसरी बात है कि जब प्रभु को सुबह पूजा के टाइम अलग अलग स्वरूप उनका ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय अलग अलग उजागर होते हैं, तो मन एक जगह नहीं रुकता तो कैसे करें? प्रार्थना करो भगवान से, भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मेरा मन लग जाए। गायत्री मंत्र सब लोग जप सकते हैं क्या? गायत्री मंत्र ब्राह्मण का बेटा भी हो जब गायत्री ले गुरु तो भी करना चाहिए। और किस समय जपना चाहिए? समय किस समय में और क्या विधि है? सुबह समय ब्राह्मण क्षत्रिय बैठते हैं तब सुंदर कांड का पाठ करना करते हैं तो उसका समय अभाव के कारण एक बार में पूरा नहीं कर सके तो एक एक साथ एक बार में पूरा नहीं कर सके तो उसको थोड़ा थोड़ा अलग दो तीन बार में। एक बहन का प्रश्न है कि मैं जब ध्यान करती हूँ ध्यान या माला जपती हूँ तो सिर के बीच अंदर ताड़ू में स्पंदन होने लगता है, स्पंदन ताड़ू में ध्यान के समय। अच्छा नारायण नारायण और पूछो। ये मूक सत्संग और चुप साधन ये एक ही है? अगर फर्क है तो समझाओ। एक है, अगर एक है तो ये हम करते हैं तो उस समय में आलस बहुत आता है तो क्या करना चाहिए? आलस नहीं होना चाहिए, आलस आता मैं मुंह से तो नहीं हुआ। अच्छा जोर जोर से। और ये लगता अच्छा है चुप साधन करना चाहते हैं? चुप साधन होने वो नींद है, नींद मार से नहीं होगा, नींद मार में कितने जोर जोर से। एक सत्संगी बहन पूछ रही है कि बिना कसूरी कसूर बिना कसूर के हमारे को किसी ने कड़वी बात कह दी और हमसे वो सहा नहीं गया, फिर हम रो पड़े, तो ये ऐसी कमजोरी क्यों? कौन है तो वहां बोले तो मादा रहे रहते रो पड़े, कमजोरी होने से रो है, जोर होने से सीधे मान और कमजोर सुनते रोते और क्या करे सीधी बात है। और बोलो कोई आप लोगों पर मन में सुधन में भाई जिसके सोते हो तो अपने को भोजन को निकाल लेना चाहिए, मिले बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जिसमें जल न देनी चाहिए, सूखी चीजें नहीं लेनी चाहिए। और बोलो तक में पंडित लोग बोले कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, शंकर भगवान को छू नहीं सकते और रामायण को भी छू नहीं सकते। रामायण तो मंदिर में नहीं जा रहा है, ठीक बात है। शंकर को नहीं छू रहे, मंदिर के शंकर जी अपने अपने घरेलू जो ठाकुर जी हैं, शंकर जी हैं, सालक राम जी हैं, तस्वीर है, मैं तो घर का आदमी जी हूँ, जो रोज जो करते आए पूजा है सब करते रहो रोज है जी, वो तो घर का बालक है, घर का ही सदस्य है, बालक की तरह है, अपने घर का है बालक है, उसमें दोस्त नहीं, प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह है।